یا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھو سلام کی وضاحت فرما دیں۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر شرم و حیا سے نگاہیں، شرم و حیا تو خیر ہر وقت تھی لیکن نگاہیں اکثر نیچی رکھتے تھے شرم و حیا سے، تو شرم و حیا سے نگاہیں جھکانے کے انداز پر یہ سلام عرض کیا گیا ہے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اور اونچی بینی کی رفعت، رفعت معنی بلندی، اونچی بینی، اس کے دو معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ کیونکہ یہاں نیچی نظروں کا معاملہ ہے کہ نگاہیں نیچی کرنے، شرم و حیا سے نیچی کرتے اور اونچی بینی یعنی اونچا دیکھتے، تو اونچا دیکھتے تو رفعت یعنی بلندی اتنی کہ لوہے محفوظ پیش نظر ہوتا، بلکہ اس سے بھی اوپر، تو نیچی نظروں کی شرم و حیا پر بھی درود اور اونچا دیکھنے کی بلندی پر، اونچا دیکھنے کی بلندی پر بھی لاکھوں سلام۔ ایک تو یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں، دوسرے اونچی بینی سے مراد شاید وہ ناک، ناک کو بینی کہتے ہیں، تو ادھر آنکھوں کے عمل کو سلام بھیجا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ادھر خوبصورت ناک کی عظمت کو سلام عرض کیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معنی مراد ہو، حرج بھی کیا دونوں معنی لینے میں۔ میں جو آیت قرآنی کی تفسیر بھی رائے حرام ہے، شعر کی وضاحت جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہو تو اس کی 100 تاویلیں کرنے، 1000 تاویلیں کرنے کیا رہے، سرکار اعلی حضرت کا معافی ضمیر جو بھی ہو، ہم جس بھی اچھی اچھی نیت سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ، جبکہ وہ معنی بنتے اور اپنی سمجھ بھی آتی ہے۔ اعلی حضرت کا یہ شعر مبارک جو ہے نا، اس میں عقیدے کا بھی بیان ہے، اونچا دیکھنے کی عظمت کا بیان ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہم بے بسوں کی نظر کی طرح نہیں تھی کہ ہمیں تو یہ چھت سے پار کیا ہم کو نہیں نظر آتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو آسمانوں سے بھی ورا الورا نظر آتا تھا، اور تحت سرا ساتویں زمین کے نیچے کا بھی منظر نظر آتا تھا، بلکہ دل کے حالات بھی دکھتے تھے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ میرے آقا اعلی حضرت ہی کا شعر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایام نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایام نہیں۔ اور نیچی نظریں رکھنا مدنی انعام بھی ہے کہ نیچی نگاہیں رکھ کر باتیں کرنے کی کوشش کی جائے، نیچی نظریں رکھ کر چلا جائے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، گاڑیوں میں بسوں میں بھی شیشے کے باہر بلا ضرورت نہ جھانکا جائے، اس کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اس دور میں تو واقعی ادھر ادھر دیکھنا بڑا رسک ہے، یہ زمانہ تو بہت ہی رسک ہے، آپ اپنے روڈ پہ جا رہے ہیں تو سامنے دیکھو تو کوئی نہ کوئی اسکوٹر پر چٹیاں لہراتی ہوئی پیچھے بیٹھی جا رہی ہوتی ہے، تو بے پردہ عورتوں کا روڈوں پہ عام سلسلہ ہے۔ دائیں طرف دیکھو تو سائن بورڈ لگا ہوا ہے، سائن بورڈ بھی آج کل کم ہی عورتوں سے خالی ہوتے ہیں، تقریباً عورتوں سے پورے ہوتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھو تو کوئی امرت چلا آ رہا ہے، اونچے دیکھو تو کوئی نام محترمہ دروازے سے بے پردہ بال کھولے جھانک رہی ہے، نام محترمہ ہی ہوئی جو دعوت بدنگاہی دے رہی ہے، محترمہ تو اندر ہوتی ہے چار دیواری کا۔ تو اس لیے مطلب اوپر دیکھنے میں بھی خطرہ، دائیں دیکھو تو خطرہ، بائیں طرف بائیں دیکھو تو خطرہ، سامنے دیکھو تو خطرہ، پیچھے دیکھو تو خطرہ، ہر طرف 440 وولٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے خطرہ. نیچے دیکھنے میں الحمدللہ کافی عافیت ہے. آقا کی حیا سے جھکی رہے تیکھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہے تیکھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے عبادت میں لذت پیدا کر دی جاتی ہے. اب تو یہ جس کو تجربہ اس کو پتا چلے، ہم تو بلا ضرورت ہر طرف گھورتے رہتے ہیں، تاڑتے رہتے ہیں، جھانکتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما دے، تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کرنے کی کوشش کا ذہن بنائیے. جب تک ذہن نہیں بنے گا نا اور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آنکھوں کا کفل مدینہ خود بخود کہاں سے ملے گا. تو کوشش کی جائے کہ جتنا ممکن ہو بچا جائے. یہ یاد رکھیے کہ فضول نگاہی پر بھی حساب ہے، بد نگاہی پر تو عذاب ہے مگر فضول نگاہی پر حساب ہے کہ ادھر دیکھا تو کیوں دیکھا، ادھر دیکھا تو کیوں دیکھا. حساب کہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس کا حساب. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا. حساب کی منزل خدا کی قسم بہت کڑی ہوگی، بہت کڑی. کاش کاش کے سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ صدقہ پیارے کی ریا کا کہ نہ دے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ دے مجھ سے حساب، بخش دے چھے لجائے کو نہ جانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو نہ جانا کیا ہے. اور ایک اور شاعر کہتا ہے حشر کے روز تلے جب ترازو حشر کے روز تلے جب ترازوں پہ عمل آپ رکھ لینا وہاں، یا نبی چشم کرم اور ایک اعلیٰ حضرت کے سگ نے اس طرح عرض کیا ہے میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، اعمال تل رہے جلد آ کر آ کر آقا دو جلد آ کر عطار کو سہارا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں اللہ یا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے اللہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے اللہ یا فرق ستارے بتا کا ساتھ ہو یا الہی نام آباد جب کھلنے لگے اللہ یا الہی نام آباد جب عیب پوشے فرق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے فرق ستارے خطا کا ساتھ اور یا پر چلنا پڑے اللہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے اللہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے رہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو را بے سلم کہنے والے غم زدا کا یا الہی جب حساب خندائے بے جار لائے یا الہی جب حساب خندائے بے جار لائے یا الہی جب حساب خندائے چشمِ گریانِ شفیعِ مرتجا کا ساتھ ہو چشمِ گریانِ شفیعِ مرتجا کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیرے عطا کا ساتھ ہو یا الٰہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے یا الٰہی جب گدا خوابے گرا سے اٹھائے اولتِ بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اولتِ بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو